نے زنا کر لیا ہو معاذ اللہ معاذ اللہ اس کی کوئی توبہ یا کفارہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو طریقہ ارشاد فرمائیے. اگر کسی نے چپکے سے زنا کر لیا اور کسی کو پتا نہ چلا تو وہ نادم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں توبہ کرے. اگر بالجبر زنا کیا تو جس کے ساتھ ایسا کیا اس کو بھی راضی کرے, اس سے معافی مانگے اور کسی طرح مطلب اس کو خوش کر دے کہ وہ معاف کر دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی توبہ ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں. ہاں اگر مقدمہ چلا گیا جبکہ عدالت ہو وہاں تو پھر اس کے احکام تبدیل ہو جائیں گے کہ اب تو وہ جس سے کہ مطلب وہ شادی شدہ تھا تو رجم کیا جائے گا جبکہ ثبوت مل جائے, ثابت ہو جائے یا خود اقرار کر لے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی توبہ ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں. ہاں اگر مقدمہ چلا گیا جبکہ عدالت ہو وہاں تو پھر اس کے احکام تبدیل ہو جائیں گے کہ اب تو وہ جس سے کہ مطلب وہ شادی شدہ تھا تو رجم کیا جائے گا جبکہ ثبوت مل جائے, ثابت ہو جائے یا خود اقرار کر لے. اور اگر کنوارا تھا تو 80 کوڑے رجم کرتے ہیں, وہ پتھروں کے ذریعے مارتے ہیں, اتنے پتھر مارتے ہیں کہ وہ مر جائے, وہ سخت سزا. اس سے زنا کی ہلاکت خیزیاں اپنے سامنے آتی ہیں, آخرت کا عذاب کتنا سخت ہو, گناہ کبیرہ ہے, اس پر جہنم کا شدید عذاب ہے. واللہ ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. زانی کو 80 نہیں بلکہ 100 کوڑے مارے جائیں گے جبکہ وہ کنوارا ہو. قذف, قذف یعنی جس نے زنا کی تہمت کسی پر رکھی اور جا کر اس نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ فلاں نے زنا کیا, اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو قاضی اس کو قاذف قرار دے گا جس نے زنا کی تہمت رکھی, اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو کسی پر تہمت رکھنا بھی حرام, اس کو ثابت کرنا پڑے گا جبکہ عدالت میں. اور دنیا یہاں بھی لگائی تہمت تو گناہگار تو ہوگا, تہمت کی سزا یعنی کسی طرح کا بھی الزام, طرح طرح کے الزام لوگ رکھتے ہیں, لیکن زنا کا الزام سخت, بہت سخت ہے, لیکن دوسری باتوں کا الزام بھی کسی گناہ کو منسوب کر دینا کسی کی طرف گناہ تو ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مفہوم ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو اس میں نہیں تو اللہ تعالی اس کو یعنی الزام لگانے والے کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا, اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. ردغۃ الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا, کتنی خوفناک جگہ ہے وہ جہنم کی. تو آج تو بات بات میں الزام رکھتے ہیں, نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو الزام, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو نے میرے پیسے نکالے, تو نے میری چیز لی ہے, ثبوت ہے نہیں اپنے پاس, خالی وہ تکا لگا دیتے ہیں. اس طرح طرح طرح کا میاں بیوی ایک دوسرے پر تکا لگاتے ہیں کہ تو دوسری کے ساتھ ہے, وہ بولتا ہے تو دوسرے کے ساتھ ہے, اور تمہاری یہ ترکیب ہے سب. معاذ اللہ کے گھر گھر میں ہیں یہ مسائل کہ ساس بولتی ہے بہو کو تو جادو کرتی ہے, وہ بولتی ہے ساس کو تو جادو کرتی ہے, سب الزامات اور توہین ہے, یہ تہمتیں. ان کی سزا بھی آپ نے سنی, ردغۃ الخبال. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.